termin z mapą całej Europy oraz dożywotnią aktualizacją map za jedyne 449 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0% na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Kończysz studia, nie masz pracy lub jesteś osobą bezrobotną. Chciałbyś założyć własną działalność, podążać za swoją pasją. Nie wiesz, jak ruszyć z miejsca, nie masz własnych środków. To do Ciebie skierowany jest rządowy program Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie, którego celem jest udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek na założenie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy. Skorzystaj już dziś. Żeby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę Banku Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie w Starcie BGK.pl. Ceny niskie, że tylko brać! W Media Expert i na mediaexpert.pl głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Teraz w Mediamarkt. Wybierz ofertę Orange Freenet za 89,90 z nielimitowanym internetem LTE i odbierz aż do 600 zł rabatu na dowolny sprzęt. Szczegóły w regulaminie i u sprzedawcy. Z Orange taniej w Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 grudnia, jest 11. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Pożar restauracji w Szczecinie. Strażacy walczą z ogniem. Nie chcą, aby przedostał się na pobliską stację benzynową. Wciąż utrudnienia w okolicach Zembrowa. Doszło tam do wypadku tira. Zginęły dwie osoby. Wiedźmin znów w grze. I walka z potworami, i romanse, intrygi, trochę humoru, trochę ciężkich decyzji. No wszystko to tam jest. A to wszystko w grze planszowej. Na początek Szczecin i potężny pożar w restauracji. Ogień prawdopodobnie wybuchł podczas rozpalania kominka. W akcji gaśniczej bierze udział 8 zastępów straży pożarnej. Niestety nie ma szans na uratowanie tego budynku, przyznaje Piotr Tuzimek, rzecznik szczecińskich strażaków. Obiekt jest całkowicie wykonany z materiałów palnych. Ściany są z belek drewnianych, kryty strzechą, także nie rokujemy tutaj jakiegoś sukcesu związanego z uratowaniem tego budynku. Strażacy walczą o to, aby ogień nie przeniósł się na inne budynki. Tym bardziej, że w pobliżu jest stacja paliw. I między innymi te 8 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, oprócz działań gaśniczych, ma zapewnić bezpieczeństwo temu obiektowi. W momencie przyjazdu strażaków cały budynek był już w płomieniach. W dodatku wewnątrz cały czas znajdują się butle z gazem propan-butan. Obwodnica Zembrowa na Podlasiu wciąż zablokowana po śmiertelnym wypadku. Nad ranem tir uderzył w bariery, spadł ze skarpy i stanął w ogniu. Zginęły dwie osoby. Krajowa 8 w stronę Warszawy jest nieprzejezdna, mówi Trójce Kamil Sorko z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Ta nitka w stronę Warszawy jest całkowicie zablokowana. Tam zorganizowany jest objazd przez sam Zembrów dla wszystkich pojazdów. Natomiast jeżeli chodzi o nitkę w kierunku Białegostoku, ta nitka jest przejezdna. Także utrudnienia występują jakby w jednym kierunku. Ciężarówka przewoziła torf. Spłonęła całkowicie. Strażacy zakończyli już jej dogaszanie. Na miejscu wciąż są policjanci, którzy oceniają, że w ciągu pół godziny ruch powinien zostać przywrócony. Pierwszy śnieg w Tatrach jest, ale turystów brakuje mimo rozpoczęcia właśnie w ten weekend sezonu narciarskiego na Podhalu pusto. Dariusz Galica z jednego z biur wynajmu kwater spodziewa się gości, ale dopiero w okolicach świąt. Pierwsze śnieg jest, ale turyści tak po prawdzie dopiero przyjeżdżają bliżej świąt Bożego Narodzenia i w tej taki większy ruch się robi. Zresztą po grafikach też widno, że końcówka grudnia dopiero się pomaluczku zapełnią. Zaś Sylwester, no to wiecie, to tak jest, że troszeczkę ciężej, jakby się chciało na krótki termin przyjechać, bo na razie jeszcze sićka trzymają długie terminy w sprzedaży, ale też jest wolnych miejsc kupa, także kto by się chciał na Sylwestra też pobawić u nas, też może przyjechać. A gdyby ktoś teraz wybierał się w Beskidy, to już może poszusować na nartach. Na trasach dośnieżanych warunki do jazdy są dobre, ocenia Szymon Wawrzuta z GoPro. Jest czynne kilka ośrodków narciarskich. Jest to w Wiśle, Nowa Osada oraz Soszów oraz Wistebnej Złoty Groń. Można również pojeździć na Białym Krzyżu oraz na wyciągu Krasnal w Szczyrku. W dolinach temperatura oscyluje w okolicach 0 stopni. Nie najlepsze są za to warunki w wyższych partiach gór. Pogoda w Beskidach niestety nie sprzyja za bardzo wycieczkom pieszym, turystycznym. Ogólnie rzecz biorąc widoczność jest ograniczona do około 100 metrów. Na szlakach jest ślisko. I wysoko w górach utrzymuje się temperatura poniżej zera. To obecnie minus 4 stopnie. Justyna Kowalczyk, dopiero 10. Norweżki zdominowały bieg narciarski na 10 km w rywalizacji na dochodzenie zaliczanym do klasyfikacji Pucharu Świata. Reprezentantki gospodarze zajęły w Lillehammer 3 czołowe lokaty, a najlepsza była dziś Marit Bjørgen z czasem 28 minut, 19 sekund i 7 dziesiątych. Justyna Kowalczyk zajmuje 10. pozycję do czołówki, tracąc ponad 2 minuty. Po sukcesie książki gry komputerowej teraz miłośnicy Wiedźmina mogą zagrać na planszówce. Gra właśnie wchodzi na rynek polski i światowy. Gracze mogą wcielać się w różnych bohaterów ze słynnej powieści Andrzeja Sapkowskiego. O szczegółach Przemysław Pawełek. To gra zbliżona do Talizmanu, znanego także jako Magia i Miecz, ale w nowocześniejszej wersji, mówi Rafał Jaki z CD Projekt Red. Gracze jako bohaterowie z kart powieści Sapkowskiego współzawodniczą ze sobą, wypełniając własne zadania. Wszystko, czego by się można było spodziewać po grze przygodowej w świecie Wiedźmina, to znaczy i walka z potworami, i romanse, intrygi, trochę humoru, trochę ciężkich decyzji. No wszystko to tam jest. Kamil Jasieński, dziennikarz Radiowej Czwórki, mówi, że to dobry moment na premierę tej gry, bo o planszówkach jest coraz głośniej. Te planszówki wybuchły i przeszły do mainstreamu. Coraz więcej ludzi ma świadomość, że gry planszowe to nie tylko Monopoly, że istnieje coś takiego jak nowoczesne, postępowe planszówki. Moment na wydanie planszowych przygód Geralta i jego kompanów jest tym lepszy, że już w lutym posiadacze PC-tów i konsol nowej generacji doczekają się trzeciej części Wiedźmina zatytułowanej Dziki Gon, a na tablety, które też mają swoją wersję planszówki, wyjdzie również oddzielna wiedźmińska gra mobilna. Przemysław Pawełek, Polski Radio. To był serwis Trójki. Niedziela pod znakiem chmur i deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Gdzieniegdzie te opady będą marznące. Wciąż jeszcze w wielu miejscach kraju utrzymują się mgły. Teraz na termometrach minus 1 stopień w Szczecinie i w Rzeszowie, 0 w Białymstoku i Koszalinie, plus 1 w Warszawie i Bydgoszczy, 4 stopnie we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Z najwyższej półki. To jedna z najważniejszych nowości końca roku. Już jest nowa powieść Szczepana Twardocha. Mój dziadek mieszkał po polskiej stronie, natomiast swoją babcię miał po niemieckiej stronie. Na obiady codziennie chodził do Niemiec. Drach to także powieść o tym, że niewiele na tym świecie zależy od nas, ludzi. To jest głos ziemi jakoś spersonalizowanej. Szczepan Twardoch z najwyższej półki. Dziś po 21. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić sobie smartfon przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy Ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Kup smartfon LG G3 z laserowym autofokusem w zestawie z powerbankiem za 1699 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Nowy kanon świątecznych zakupów? Zwrot części gotówki. Już teraz w promocji Canon Cashback. Przy zakupie wybranych aparatów, obiektywów, drukarek czy kamer firmy Canon otrzymasz zwrot nawet do 800 zł. Sprawdź na canonpromocja.pl. Rach, czach, czach. Ceny niskie, że tylko brać! MediaExpert i na MediaExpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na MediaExpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media. Współczuję Ewce. Urodziny, imieniny i wigilia tego samego dnia, a prezent tylko jeden. Przecież dostanie Smart Dom. Trzy prezenty w jednym. Smart Dom na gwiazdkę. Teraz zestaw LG Smart TV, tablet LG G-Pad i LG G2 Mini za 0 zł na start. A do tego telewizja, internet, power LTE i rozmowy i SMS-y bez limitu do sieci komórkowych już za 61 zł miesięcznie przez całą umowę. Zapraszamy do punktów Plusa i cyfrowego Polsatu. Szczegóły w regulaminie programu Smart Dom. Teraz w MediaMarkt. Notebook Lenovo z procesorem Intel Celeron, dyskiem 500 giga oraz pamięcią RAM 4 giga za 1099 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 po 11. To czas na program dla tych, którzy nie boją się stawiać pytań i szukają na nie odpowiedzi. Znaki zapytania. Za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz, przy mikrofonie Marcin Gutowski, a Państwo przy odbiornikach. Taką przynajmniej mam nadzieję. Liczę też na to, że pomogą nam Państwo znaleźć odpowiedzi na dzisiejszy zestaw pytań. Jak dawać, żeby dobrze dawać? To, co możemy dać, przede wszystkim, to jesteśmy my sami. Na pewno zasypywanie prezentami nie jest pomocą. Dawać, zdecydowanie mieć w sobie ten odruch dawania. Jak się wywołuje świąteczną gorączkę? Naszym zadaniem jest tylko i wyłącznie jedno. Zbudować przyjazną, miłą i świąteczną atmosferę poprzez wykorzystanie zmysłów. Która strona jest ostatnia w internecie? No, ciekawe, kto z Państwa jeszcze kojarzy taki dźwięk z internetem. Jakby się Państwo jednak z nim nie łączyli, proszę jakoś potwierdzić, że są Państwo przy tych odbiornikach. Znaki @polskieradio.pl to nasz adres e-mail, a 71335 to numer, pod który można do nas wysyłać krótkie wiadomości tekstowe. Zapraszam też serdecznie na profil Znaków Zapytania na Facebooku. Można tam na przykład przysłać swoją propozycję ostatniej strony internetu. facebook.com/znakizapytania. Tam nas Państwo znajdą. Chcę to i to obok chcę też, tylko tutaj chcę podwójnie, a z tego to biorę wszystko, co jest, wiesz, niech to będzie moje. Niech będzie słodkie i kolorowe. O, niech pachnie jakoś tak, wiesz, ładnie. Niech zawsze będzie ekstra, nowe. Niech to dla mnie i tylko dla mnie będzie błyskać i migać. I żeby zawsze to wszystko było blisko. Żeby nigdy nie trzeba było się po to schylać. Die! Pani Iwona przysyła swoją propozycję ostatniej strony w internecie na nasz facebookowy profil facebook.com/znaki/zapytania, a może państwo mają inne typy. Ten jest ciekawy, przyznam. Z kolei pani Anna odpowiada na prośbę o danie sygnału życia i melduje się. Jestem w Gdyni na osadzie kolejowej. Słucham Trójki i sprzątam, pani Anna. No, pani Anno, pani pisze do nas, a my dziś też będziemy w Gdyni. Proszę słuchać. To są znaki zapytania w Trójce. Dziś przypomnę zaspanym i sprzątającym niedziela, 7 grudnia. Wczoraj odpakowywaliśmy mikołajkowe prezenty, a wielu na pewno już myśli o tych świątecznych. Grudzień to miesiąc dawania, ale nie tylko prezentów. Wyjątkowo dużym zainteresowaniem cieszą się też w tym okresie niezliczone akcje dobroczynne. Dlatego my dziś pytamy. Jak dawać, żeby dobrze dawać? Po prostu od siebie, z serca, a nie z przymusu, a nie dlatego, że muszę dać więcej niż ktoś daje. Na pewno dawać na konkretny cel i mieć możliwość później sprawdzenia, czy ten cel został osiągnięty. No myślę, że tutaj najlepszym sposobem jest dawać tak jakby prosto od siebie, pomagać każdemu. To zależy, jak ktoś ten prezent przyjmuje też, ja wiem, no tak mi się wydaje. To zależy od tego, komu to dajemy, prawda? Nie ma chyba na to idealnego środka czy idealnej odpowiedzi. Jedni wymagają, żeby dać prezent, inni wymagają, żeby dać w sposób niezauważony. Innym potrzeba po prostu pomóc. A o to, jak dobrze i mądrze dawać, zapytałem kilka osób dość znanych i kojarzonych właśnie z dawaniem i z tym, że potrafią pomagać. Jurek Owsiak, który wam mówi, że jeżeli macie dawać, to sprawdźcie, komu macie dać. Nie krępujmy się tego. Ten moment sprawdzenia jest czymś tak naturalnym, czymś tak normalnym. Ja uważam, że bardzo dużo osób pomaga głupio. Ksiądz Jacek Wiosna-Stryczek, prezes Stowarzyszenia Wiosna, realizującego akcję Szlachetna Paczka. Dlatego na przykład w naszym kraju jest cała masa ludzi, którzy żyją z tego, że wyglądają na biednych, trochę szantażując innych i z tego dawania, obrania się utrzymują. To jest w ogóle powszechne i większość ludzi uważam, że źle daje. Moim zdaniem pomaganie jest bezwarunkowe. Jan Władoń ze Stowarzyszenia Monar. Jeśli ktoś ma chęć pomagania i czuje taką potrzebę, no to wydaje mi się, że to już jest doskonały bodziec do tego, żeby zrobić coś dobrego. Czy jest głupie pomaganie? No głupim pomaganiem byłoby alkoholikowi dać butelkę wódki, no to by było głupie pomaganie. No jak najbardziej można dawać głupio, a wręcz można nawet zaszkodzić. Szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska. Zawsze się mówi, że do pomagania jest potrzebne dobre serce, ale ja uważam, że jest potrzebna przede wszystkim wiedza. Każdy z nas, jak chce pomóc, to powinien przede wszystkim zastanowić się, w jakim zakresie mogę pomóc, co mogę zrobić. Poza tym, w jakiej dziedzinie chcę pomóc. Jeżeli chcę pomóc człowiekowi, no to dobrze jest wiedzieć, czego taki człowiek potrzebuje. To, co możemy dać, przede wszystkim, to jesteśmy my sami. Rzecznik Caritas Polska, Paweł Kęska. Bardzo ważne są relacje. Jeśli ktoś stoi, widać, że jest biedny, ma spuszczoną głowę, to już dajemy mu jakieś pieniądze, czy jakoś chcemy go wspomóc, kupując choćby jedzenie, to spojrzyjmy mu w oczy, podajmy mu rękę. To jest ważniejsze, dlatego że to może go dźwignąć i zmienić jego życie. Pieniądze utwierdzą go w tym miejscu, w którym jest, bo on domu za te pieniądze nie kupi, bo on do mieszkania nie wróci. On po prostu kupi coś do jedzenia albo kupi piwo i zapomni. Każdemu zdarza się, że jest w biedzie i niektórym z tych osób się zdarza, że kiedy popadają w biedę, zaczynają prosić i nagle okazuje się, że z tego proszenia można lepiej wyżyć niż z pracy. Ten proces demoralizacji jest, myślę, takim procesem, który postępuje. Natomiast no tak jak z żebrakiem na ulicy, jak żebrak zbierze w ciągu jednego dnia 200 zł, a średnio tyle żebrak w Polsce zbiera na ulicy, no to do żadnej innej pracy już nie pójdzie. Niestety taka pomoc utwierdza ich w tym miejscu, w którym są. Jeśli nie otrzymają, mówi się o takim podwyższaniu dna, jeśli dotkną tego dna, to się zwrócą po pomoc. Często jest tak, że na przykład osoby bezdomne nie chcą pójść do noclegowni, nie chcą pójść do ośrodków pomocy, dlatego że oni nie chcą się dostosować do tych zasad, które są. To są proste zasady. Myj się, nie pij alkoholu, podejmij jakąś drobną pracę. Trudniej jest trzymać się tych prostych zasad i iść powoli w górę, niż wszystko odpuścić i bazować jedynie na tych 10 zł, które się dostaje od przechodnia. W pomaganiu bardzo ważne jest to, żeby niekoniecznie dawać, a raczej stwarzać możliwości. Taka pomoc klasyczna powinna oprócz tej przyjemności być też jakąś szansą. Oczywiście trudno jest generalizować. Starsza osoba ma inne potrzeby, dzieci mają inne potrzeby, młodzi ludzie jeszcze inne. Na pewno zasypywanie prezentami nie jest pomocą. To jest wręcz coś przeciwnego pomocy, ponieważ sami też mamy takie doświadczenie z pomagania, że człowiek, który dostaje zbyt dużo, bardzo często nawet nie potrafi z tego skorzystać. Można zaszkodzić także albo wyręczyć tych, którzy powinni zająć się na przykład leczeniem, rehabilitacją, czy rodzinę, która wykorzystuje także chorego członka rodziny. Ten proces demoralizacji jest szerszy. To pokolenie rodziców obecne trochę jakby odreagowuje, tak rozumiem, swoje dzieciństwo, jakieś braki i nieustająco daje dzieciom różne rzeczy i w ten sposób te dzieci kształtują się na takich biorców, czyli na ludzi, którzy czekają, kiedy ktoś coś im da i tak jak na przykład ja rekrutowałem do pracy jeszcze kiedyś, to wielu z tych młodych ludzi, którzy chcieli znaleźć u nas pracę w Stowarzyszeniu Wiosna, przychodziło po kieszonkowe, a nie po pracę. Oni nie pytali się, co mogą wnieść, co mogą dać u nas, tylko co mogą wziąć. To jest niestety bardzo powszechny proces. No my nie mamy jakby takiego totalnego wpływu na trzymanie kieratu nad nimi. My możemy starać się pomagać, ale to zawsze będzie ich wybór. No. My nie jesteśmy policją pomocy, tylko jesteśmy ludźmi, którzy chcą pomagać. Oni mogą te pieniądze, jeśli państwo dadzą pieniądze komuś bezdomnemu na ulicy albo komuś, oni mogą te pieniądze wydać na alkohol, bo jest taki stereotyp, ale tak czy inaczej państwo będą w zgodzie ze sobą. My tego nie wiemy. Mogą państwo dać te pieniądze, być w zgodzie ze sobą, a naprawdę rzeczywiście mogą tam państwo trafić na kogoś, kto kupi sobie za to chleb albo coś do jedzenia i tak dalej. Dawać, zdecydowanie mieć sobie ten odruch dawania. Ja mam ten odruch dawania, ale ja się także pochylam, kiedy jest dawanie na cele ważne. To staram się wiedzieć, na co te pieniądze daję, ale zdecydowanie mam w sobie odruch dawania. Ja przeszedłem taki okres w życiu, ktokolwiek biedny się pojawił w moim życiu, ja mu cały czas coś dawałem, ale potem się zbuntowałem na to moje takie naiwne dawanie i postanowiłem, że raczej nie będę dawał. I mnie się wydaje w ogóle, że pierwsza rada jest taka, że należy być powściągliwym, że lepiej mniej niż więcej. Ja mam też taką drugą zasadę, że tak długo nie daję, dopóki nie jestem przekonany, że wiem, co powinienem komuś podarować, czy to osobie biednej, czy komuś z moich bliskich, żeby to miało sens, żeby z tej osoby wydobyło to jakiś potencjał, a nie ją zdemoralizowało, czy też obraziło, bo wiele prezentów w Polsce jest obraźliwych, że ktoś daje byle co, bo ma taki przymus wewnętrzny. Lepiej, jeśli chcemy już pomagać, systematycznie pomagać, na przykład przekazując te środki komuś, choćby sąsiadce, sąsiadowi po 10 zł wiele razy, na przykład na leki czy na żywność, niż dać raz 100 zł, bo nas gryzie sumienie i o tym zapomnieć. Taka systematyczność jest wyznacznikiem pewnej relacji. Ona wskazuje na to, że naprawdę nam zależy, a to dla drugiego człowieka jest bardzo ważne. Pomoc powinna nie być czymś, co nam sprawi przyjemność, tylko czymś, co albo sprawi przyjemność tej drugiej osobie, albo czymś, czego ta druga osoba bardzo potrzebuje. No i jest również sposób dawania. Dawać w taki sposób, żeby to nie upokarzało drugiego człowieka. Ludzie, którzy otrzymują pomoc, czasami czują się tym bardzo skrępowani, jak ona jest dawana ostentacyjnie, to staje się czymś bardzo przykrym. Ja znam to z własnego doświadczenia, bo pochodzę z bardzo biednej rodziny i pamiętam, jak dostałam ciepłą kurtkę i wyglądało to tak, że weszła pani z klasy i powiedziała, no które to tutaj te najbiedniejsze dzieci? O, no to tak, ochojska kurtkę, tam ktoś to. No nie powiem, nie chciałam potem w tej kurtce chodzić, bo się wstydziłam. Jeśli chcemy pomagać, jest w nas taka wola, która nie znika przez dłuższy czas. Znajdźmy jakąś fundację, instytucję, której ufamy, i systematycznie wspomagajmy jakieś dzieło, na przykład stypendium dziecka. Można co miesiąc jakąś drobną kwotę przeznaczać, a naprawdę ktoś będzie miał z tego solidny pożytek. Sprawdzajmy te instytucje, przez które chcemy pomagać. Pytajmy o to, komu dokładnie pomagamy, jak to będzie wykorzystane. Ta czytelność, dzisiaj przejrzystość jest bardzo, bardzo ważna. Ja też jestem wielkim zwolennikiem współpracy z organizacjami pozarządowymi. Myślę, że jest wiele organizacji, wielu ludzi, którzy bezpośrednio pracują w różnych obszarach ludźmi potrzebującymi, znają ich potrzeby. Przyjrzyj się tym, którzy są obok ciebie blisko, a więc tym lokalnym organizacjom, które mogą być przez ciebie szybciej sprawdzone. A więc jeżeli ktoś zbiera pieniądze na plac zabaw, jeżeli ktoś zbiera pieniądze na lokalny dom kultury albo na lokalny hospicjum, to może to być dla nas bardziej takie naturalne, że wiem, że to dobrze funkcjonuje, że ludzie, którzy tam są zaangażowani w tą sprawę, dają z siebie wszystko, a my później widzimy, jaki jest efekt takich działań. W związku z tym sprawdzenie, pochylenie się nie z automatu. Teraz w tym czasie świątecznym, jeżeli chcemy komuś pomóc, dobrze, że chcemy komuś pomóc, to pamiętajmy też, że kończą się święta, a ludzie nadal potrzebują pomocy. Pomagajmy, pomaganie jest potrzebne, bo jeśli przestaniemy sobie pomagać, to będziemy sami smutni, nudni i tyle. I właśnie w tej sprawie pisze pani Wiesia. Piekę pachnące pierniczki, po to, żeby je rozdać. Uwielbiam to. Dziękuję za tę wiadomość. Z kolei pan Karol przysłał swoją graficzną ilustrację końca internetu. Można ją zobaczyć na facebook.com/znaki zapytania. Zapraszam. Swój typ na ostatnią stronę przysłał też pan Filip i napisał: gdy słyszę dźwięk łączenia z modemem, przechodzą mnie dreszcze. Zaś pan Łukasz wspomina: numer 202-122, prędkość maksymalna 36 kilobipsów. Potem był ISDN. Ach, te początki lat 90. Do nich wrócimy, ale bardziej interesuje nas dziś koniec niż początek internetu. W tej i w pozostałych sprawach można pisać na znaki@polskieradio.pl lub wysyłać krótkie wiadomości tekstowe pod numer 71335. Sickles melt away and see the water rising. Summer's here to stay, and all those summer games will last forever. Go down to the shore, kick off your shoes, dive in the empty ocean. Tell me everything will be okay if I just stay on my To są znaki zapytania, w których dziś pytamy, jak dawać, żeby dobrze dawać. A ze mną pan dr Konrad Maj ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zacznijmy może od tego, co jest w dawaniu najważniejsze. To, co dajemy, czy ten, kto jest obdarowywany, czy ten, kto daje, a może samo dawanie? Ja myślę, że wszystko jest ważne i sam proces pomagania, dawania, dlatego że jeśli my robimy coś takiego, no to czujemy się razem jakimś społeczeństwem, mamy jakąś wspólną tożsamość, powinniśmy o tym pamiętać, że nie jesteśmy zupełnie oderwani od innych ludzi, możemy też sami kiedyś potrzebować pomocy, więc tam akt pomagania jest niezwykle ważny, ale trzeba pamiętać o pewnych zasadach. Podstawowa zasada jest taka, żeby zastanowić się nad tym, czy przypadkiem dając komuś coś nie powoduje, że on się od tego czegoś uzależnia. Także to jest pewien proces i zarówno trzeba się zastanawiać nad samym aktem, czy on jest właściwy, czy przypadkiem tutaj nie marnuje jakiejś energii, czy za swoich innych zasobów. Też nad właściwościami tego biorcy, jak on zareaguje, brakuje. To już padło, że można mądrze dawać albo głupio dawać i warto się nad tym zastanowić, zanim damy, żeby dać. No tak, no niestety bardzo często tak się zdarza, że my dajemy tak trochę bezmyślnie, bo jesteśmy bardziej skupieni na sobie samym. Co nam to da? Jakieś myślenie o sobie pozytywne, to, że się sami dowartościujemy, a ta osoba po drugiej stronie, która jest biorcą, no zbyt rzadko jest analizowana, czy to coś jest mu w ogóle potrzebne, czy może jakieś są inne alternatywne metody. No, jak dawać, to bezinteresownie, ale czy bezinteresownie to znaczy bez zastrzeżeń? Czy bezinteresownie, czy to jest w ogóle możliwe, no bo zawsze można powiedzieć, że ktoś ma w tym interes, jeśli coś daje. No ja już wspominałem o tym, że my podnosimy swoją samoocenę, my się dzięki temu dobrze czujemy, wprowadzamy siebie dobry nastrój, więc ja coś tam zyskujemy niewątpliwie, ale ja nie mam nic przeciwko tej sytuacji, jeśli to ma służyć obu stronom, jedna osoba czuje się lepiej, a druga otrzymuje jakąś pomoc materialną na przykład, no to wszystko jest w porządku. Natomiast rzeczywiście mam tutaj takie zastrzeżenie do tego aktu pomagania, że często on się kończy na tym, że coś komuś przekazujemy już i już nam nie chce się za bardzo wnikać, co się dalej zadziało, czy to tej osobie rzeczywiście pomogło. Czasami niestety nie analizujemy zbytnio potrzeb drugiego człowieka, robimy to powierzchownie, bez jakiegoś takiego głębszego przemyślenia. A można kogoś skrzywdzić, dając? Jak najbardziej. Komuś, komu udzielamy pomocy, automatycznie dajemy mu sygnał, że ty sam nie jesteś w stanie sobie pomóc. Więc raczej wspierajmy ludzi, na ile możemy. Starajmy się im dać pewne narzędzia do pracy. No, klasyczne przysłowie mówi, daj wędkę, a nie rybę. Chociaż to też pewnie nie jest takie proste, bo co innego pomagać osobom chorym, potrzebującym ryby, bo nie potrafiącym sięgnąć po wędkę, a co innego rzeczywiście pomagać tym, którym można pomóc się jakoś rozwinąć. Czy to dotyczy też naszych relacji takich najbliższych, w tym czasie przedświątecznym chociażby? Jeżeli chcemy obdarować najbliższego już nie dobroczynnością, nie charytatywną pomocą, ale prezentem, dać dziecku coś, to co zrobić, żeby ten prezent był właśnie mądry, a nie głupi? No właśnie, no to jest dylemat, każdy go ma co roku. Tak jak powiedziałem wcześniej, na pewno pewna analiza potrzeb jest istotna, ale też chyba mam takie poczucie, że zbyt często dajemy prezenty tak naprawdę dla siebie. Czyli ktoś myśli o kimś, że ja mu to dam, ale dlatego, że chciałbym, żeby w tym chodził. Albo dlatego, że chciałbym, aby on tego używał z jakichś tam powodów. Więc czasami to jest taki sprytny prezent w istocie dla samego siebie. Natomiast tak, co do na przykład dzieci, no trochę jednak tych multimediów jest za dużo i przy okazji prezentów choinkowych wydaje mi się, że to jest taka okazja, żebyśmy odeszli od takiego modelu i już nie przesadzali z tymi multimediami, skoro na co dzień każde dziecko to ma. No i ja też myślę, że niekoniecznie te prezenty muszą mieć taki charakter czysto materialny. Przecież może to polegać na tym, że jest to jakiś bilet na jakiś wyjazd, może jakiś kurs czegoś. Także to też nie jest w ten sposób, że prezent to musi być coś materialnego, co jest zapakowane pod choinkę, jest kokardka i już. W każdym razie, jeżeli chcemy kogoś przed świętami w święta obdarować, to chcąc go uszczęśliwić, pomyślmy przynajmniej o tym, jak go nie skrzywdzić. To już będzie nieźle. Tak, na pewno. No, przede wszystkim używajmy głowy, a nie tylko portfela. Dr Konrad Maj, psycholog społeczny z SWPS, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Płyną przez internet listy w sprawie internetu. Był etap wyczekiwania na wyćwierkanie się modemu. Miało to swój urok, ale dobrze, że minęło, pisze pani Dorota z Gdańska. O, to my teraz po sąsiedzku. Tu Trójka, znaki zapytania, jest 33 po 11, 7 grudnia, oczywiście niedziela, no ale to taka niedziela ze znakami zapytania właśnie, a nie z programem Świat Zwariował Gabi Darmetko. Proszę się jednak nie obawiać, Gabi już za tydzień, ale teraz też niespodzianka. Dodatkowe pytanie w dzisiejszym zestawie. Co robi Gabi Darmetko w tę niedzielę, gdy nie prowadzi swoich programów? Odpowiedź brzmi, że je na dworcu. No ale proszę się nie martwić, nie sama, jest z nią całkiem pokaźna trójkowa ekipa. Łączymy się z Gdynią. Halo, halo Gabi. Dzień dobry. Halo, halo. Witam z Gdyni. W samo południe... Zapewne chciałbyś wiedzieć, co słychać na dworcu. No, domyślam się, a co dokładnie? No, zaskoczę cię, na dworcu w Gdyni słychać znaki zapytania, ale to też dlatego, że Trójka tutaj gra od rana, ale ludzie się też zastanawiają, jak wyglądają zdjęcia, które za chwilę odsłonimy. Wystawa 16 zdjęć, na których jest 99 dziennikarzy Trójki, Trójka w obrazach wielkich mistrzów, to już za chwilę o 12:00 i przyjechali tutaj słuchacze nie tylko z Trójmiasta, ale nawet i osoby ze Słupska, z Wejherowa, więc całe Pomorze się zjeżdża. Jedna pani powiedziała mi nawet, że kupiła już kalendarz jakiś czas temu, ale zdecydowała, że nie będzie go oglądać, bo poczeka na wystawę i zobaczy to wszystko dopiero na wystawie. Więc emocje są. Są też kuratorzy Michał Olszański i Marek Niedźwiecki. Michał debiutuje w tej roli. No i zapraszam wszystkich, którzy są tutaj w okolicy Gdyni, żeby porozmawiali z naszymi kuratorami. Jest też dyrektor Trójki Magda Jeton. No i oczywiście zapraszamy do oglądania naszych pięknych zdjęć. Całe Pomorze zjeżdża się do Gdyni, żeby na razie słuchać znaków zapytania, chyba zaraz zamknę się w sobie, a za chwilę otworzyć trójkowy wernisaż zdjęć, tych zdjęć z kalendarza. Czy majowego zdjęcia na pewno nie zabrakło? Nie, wszystkie zdjęcia tutaj są. No to każdy miesiąc. No to proszę zwrócić uwagę na maj, ale na własną odpowiedzialność. Gabi Darmetko prosto z Gdyni, gdzie w południe zostanie otwarty wernisaż Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Bardzo dziękuję. Pan Stefan z Austrii pisze w sprawie dawania i pomagania. Szczerze bardzo, biegam teraz, aby pomóc sobie. Dorzuca też swoją opinię w sprawie końca internetu. Ostatnia strona to apokalipsa. No, coś w tym jest, panie Stefanie, zwłaszcza w kontekście tego, co pisze pan Karol na facebook.com/ na znaki zapytania. Prawdziwych końców internetów to tutaj by nam chyba cenzura nie puściła. Proszę w tej i w kolejnych sprawach pisać na znaki @polskieradio.pl lub wysyłać krótkie wiadomości tekstowe pod numer 71335. A teraz czas na to, by zadać kolejne dziś pytanie. Jak się wywołuje świąteczną gorączkę? No, przez całą otoczkę świąteczną, która jest nam serwowana. Trzeba być bardzo ostrożnym, uważać na wszelkiego rodzaju chwyty marketingowe. Wystawy, gadżety, muzyka, świąteczka, no wszystko w koło. Poprzez reklamę piękną. Piękną reklamę, piękne rabaty. A jak uratować portfel przed tym świątecznym klimatem? Jak uratować portfel? Mieć taką żonę jak ja, która jest bardzo konkretna i nierozrzutna. Nasz portfel jest w dużej opresji. Paweł Sołtys z redakcji ekonomicznej Trójki. Wszyscy handlowcy czyhają tylko, żebyśmy wyciągali z niego kolejne banknoty. Wojciech Grędziński, wiceprezes Internet Media Services i dyrektor handlowy. Naszym zadaniem jest tylko i wyłącznie jedno, zbudować przyjazną, miłą i świąteczną atmosferę poprzez wykorzystanie zmysłów. Zmysły, na które mamy wpływ, to jest słuch, to jest węch i to są oczy, czyli wzrok. Marek Borowiński, specjalista od wizualnego advertisingu i komunikacji sprzedaży. Zawsze kolor czerwony, który nie tylko jest kolorem związanym akurat ze świętami Bożego Narodzenia, bardzo gdzieś tam mocno w symbolikę wpisany i w nasz kod kulturowy. Z drugiej strony jest to kolor, który jest najsilniejszym, o najdłuższej fali świetlnej, najmocniej częstotliwości i zwraca na nas fizjologicznie uwagę, bo jakby kiedy patrzymy na kolor czerwony, no nasz organizm troszeczkę jest pobudzony, stawia się na baczność, ma zwiększony metabolizm, ale też trzeba pamiętać, że w za dużej ilości bodźców no nasz umysł przestaje być już czuły na kolejną atrakcyjną półkę. To, co zawsze proponujemy klientom w tym okresie, to dopasowanie muzyki w celu budowania dobrego klimatu miejsca. Zapach, który proponujemy, to jest zapach, który w jakiś sposób kojarzony jest ze świętami, czyli jest to zapach szarlotki, pojawia się wanilia, pojawia się cynamon, pojawia się piernik korzenny. To jeszcze klientowi portfela nie otworzy, ale mamy absolutną pewność, że dzięki temu klient pozostanie w miejscu wspomaganym przez marketing sensoryczny dłużej. Marketing sensoryczny sam nie sprzedaje. Marketing sensoryczny buduje klimat, który powoduje, że klient nie chce z tego miejsca wychodzić. I wszystkie badania zachodnie, amerykańskie twierdzą jedno. 20% czasu dłużej klient dostanie w sklepie, jeżeli znajdzie klimat, który mu pasuje. A proszę mi uwierzyć, wiemy jak to robić. Agata Gąsiorowska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Przed takimi technikami trochę się da obronić, ale jest to bardzo trudne, dlatego że marketingowcy w sklepach wykorzystują takie mechanizmy, które opierają się na różnego rodzaju automatyzmach naszego zachowania. A automatyzmy mają to do siebie, że są po prostu automatyczne. Najprostszym sposobem opierania się takim różnym oddziaływaniom jest po pierwsze przygotowywanie się na nie, po drugie świadomość, że one w ogóle istnieją. Pierwsza rada, schłodzić sobie głowę, jeżeli chodzi o jakiekolwiek zapożyczanie się, zwłaszcza jeżeli nie zarabiamy zbyt dużo i zdarza nam się częściej sytuacja, że co miesiąc tam takie przebieranie nogami wokół dnia wypłaty i tak dalej. Więc może warto wtedy zrobić prezent własnoręcznie. Metoda tania i bardzo skuteczna. Powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, że to, co powoduje bezrefleksyjne, automatyczne zakupy, czyli że za dużo wkładamy do koszyka, to jest na przykład nie tylko pozytywny nastrój, ale także rozdrażnienie, presja czasu, brak zaplanowania i brak przygotowania. W związku z tym, jeżeli będziemy robić zakupy nie na autopilocie, który jest wzbudzony przez marketingowców, tylko na autopilocie, którym sami sobie zrobimy, czyli po prostu z listą zakupów w ręku, to już jesteśmy troszeczkę na lepszej pozycji. Mogę doradzić słuchaczom, że przed dwoma rzeczami się można obronić z naszymi. Można zamknąć oczy i można zatkać uszy. Nie radzę przestać oddychać. A to tak żartem, bo faktycznie aroma marketing jest takim dotarciem do klienta po prostu niesamowitym, bo ludzie zanim zaczęli myśleć już czuli. I ten nos ma największy wpływ na postrzegania świata przez człowieka. Jeżeli wiemy, że ładny zapach w sklepie, przyjemna muzyka, odwołania do świąt mają wprowadzić nas w pozytywny nastrój i zdajemy sobie sprawę z tego, że podstawowym celem jest tutaj to, żebyśmy zostawili w sklepie więcej pieniędzy, to już jesteśmy chociaż troszkę przesunięci w tą pozytywną stronę. To, z czego my korzystamy, to są mieszanki zapachowe amerykańskie, przygotowywane w tych samych domach perfumeryjnych, które przygotowują bardzo znane perfumy. I w zależności od rodzaju urządzenia możemy ten zapach podać bezpośrednio w powietrze na zasadzie tak zwanej zimnej dyfuzji, czyli bardzo wyraźne rozproszenie cząstek, które razem z powietrzem unosi się w sklepie. A druga opcja jest to sucha dyfuzja, czyli z takiego kartridża ten zapach uwalniany jest poprzez wentylację. Cynamon przewija się praktycznie w każdej mieszance zapachowej, którą wykorzystujemy. Bardzo popularny jest również korzenny zapach piernika i dość często pojawia się wanilia. To są te trzy główne nuty zapachowe, które ludzie uwielbiają. Odchodzimy od zapachów świerkowych, czyli takich leśnych, ze względu na to, że one się niestety, ale kojarzą z odświeżaczami powietrza. Także rządzi cynamon, rządzi piernik korzenny i jabłko, jako że szarlotka i odrobina wanilii. Ja jestem generalnie zwolenniczką tego, żeby bardzo dokładnie planować, żeby akurat w sytuacji świąt, szczególnie Bożego Narodzenia, nie zostawiać sobie miejsca na spontaniczność. Najpierw dokładnie zaplanować, co będziemy gotować i jakie produkty na podstawie przepisów będą nam do tego potrzebne i w sklepie kupować dokładnie te produkty, sortując wcześniej listę zakupów, tak żeby nie biegać po całym supermarkecie, tylko żeby wiedzieć, jakie rzeczy bierzemy z poszczególnych działów. Jeżeli nie zaplanujemy z góry, co będziemy gotować, czy jakie prezenty będziemy dawać swoim najbliższym i jakich rzeczy potrzebujemy do na przykład ozdobienia stołu, to jest duże prawdopodobieństwo, że będziemy takie decyzje podejmować dopiero w supermarkecie, a w supermarkecie to znaczy pod wpływem tych wszystkich oddziaływań i wtedy na pewno gdzieś damy się, że tak brzydko powiem, wrobić. Tak, tak, to jest George Michael już chyba w 16 odsłonach, bo tyle mamy coverów tego kawałka. To są dzwonki, bo dzwonki się bardzo dobrze kojarzą, ale na pewno w naszym wydaniu nigdy to nie będą kolędy. Kolędy kojarzą nam się z kościołem, kolędy kojarzą nam się z domową atmosferą. Kolędy to nie jest naszym zdaniem muzyka, która powinna grać w sklepach. Ma być miło, ma być klimatycznie, ma być wyczuwalna atmosfera świąt i proszę mi uwierzyć, ludzie tego oczekują. Oczekujemy my jako klienci, żeby w sklepie była ta świąteczna atmosfera, chociaż i na nią narzekamy, że za dużo muzyki, ale z drugiej strony w sklepie, który by nie miał, byśmy nie chcieli kupować, byśmy pomyśleli, jakiś dziwny sklep, nie obchodzi świąt, czy ja tu na pewno powinienem być. To jest pewnie też trochę tak, oszukują nas, oszukują, ale z drugiej strony idziemy i szepczemy, uwodź mnie, uwodź. Tak, to na pewno sklep jest takim miejscem, gdzie się spotykają dwie potrzeby i relacje. Oczywiście, jeżeli ktoś ma silną wolę, zawsze może powiedzieć, mogę postać w tym sklepie, ale przecież ja niczego potrzebuję, bo wszystko już mam. Z drugiej strony mówimy jedną rzecz. Szanowni klienci, jak macie zamiar wydać te pieniądze, to szukajcie takich obiektów, w których ta atmosfera zmysłowa jest w sposób najlepszy przygotowana, bo nie dość, że zrobicie fajne zakupy, to jeszcze będziecie mieli bardzo dobre wspomnienia. A mężczyźni będą trochę mniej odczuwali ból wynikający z wykorzystania ich plastikowych kart przez małżonki podczas zakupów. Skoncentrujmy się. To jest walka. Pamiętajmy o tym, że święta to przede wszystkim spokój, odprężenie i losy. Pomyślmy o tym, czy znamy już wszystkie kolędy na pamięć, co będziemy robić, kiedy już nie trzeba będzie biegać, w jakiej pozycji ułożymy się na sofie albo w innym miejscu. Trzeba zachować rzeczywiście chłodną głowę, mieć chłodny osąd sytuacji. No cóż, kiedy wszyscy będą czegoś od nas chcieli, chyba trzeba ćwiczyć taką zdrową asertywność. Przepraszam, nie mogę, spieszę się po karpie. Kiedy patrzy się z ulicy, albo się odchucha szybę, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Hubble'a zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą się na... Święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Ich Diodonta spod Rzeszowa stwierdził, będąc już po trunku, to jest karp, co zęby chowa w czasie pocałunku. Ale słychać także głosy, że to jakiś statek ruski, który wszystkim nam z kosmosu posyła całuski. Kwestia zębów się wydaje wyjątkowo zagadkowa, no bo nawet jeśli ma je, to dlaczego chowa? Statek jest naprawdę spory, kręci się po niebie w koło i przeróżne gwiazdozbiory zarybia je mioło. Więc to miły pyszczek, a nie jak się nam wydaje. Może teraz się już wszyscy polubią nawzajem. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża wielką niedźwiedzicę. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. To oczywiście duża ryba, czyli tegoroczny trójkowy karp ze specjalną dedykacją dla podróżnych i koneserów sztuki na dworcu w Gdyni. Tymczasem z Częstochowy pan Tomek pisze w sprawie obdarowywania. Dawanie komuś, i to w różnych formach, sprawia mi niesamowitą przyjemność i czuję się w takich momentach doskonale. A dobrze wybrany prezent i potem widoczna radość osoby, dla której to się przygotowało, jest najpiękniejszą chwilą w życiu. Z kolei pani Iwona sugeruje, żeby po dotarciu do końca internetu ściągnąć go sobie na twardy dysk. No tak, tylko gdzie ten koniec jest? Która strona jest ostatnia w internecie? Zależy, w którym momencie strony internetowe powstają. Z sekundy na sekundę, z minuty na minutę. Więc trudno powiedzieć, która w danym momencie jest ostatnia. Ta ostatnia oczywiście. Czyli która? No ostatnia, bo zamykam, nie wychodzę z internetu. Ostatnia strona w internecie, trudne pytanie rzeczywiście. No chyba podpisy, no tak. Takie napisy jak na końcu filmu? Tak, tak jest. No. Twórcy internetu. Tak, tak. Reżyseria, dźwięk. Tak, to wygląda na to, że tak, tak. Która strona? Zachodnia chyba. Nie, wschodnia. Wschodnia strona, tak, bo wschodnia jest najmłodniejsza aktualnie. A ze mną pan Cezary Glier, specjalista od... Wyszukiwarek. Od wyszukiwarek. Tak jest. Poza tym człowiek, który był w internecie wtedy, kiedy jeszcze nie wiedziałem o jego istnieniu, posiadał jeden z pierwszych adresów e-mailowych w Polsce. No jakoś to tak było, taki relikt internetowy. Większość ludzi, która pewnie słucha w tej chwili naszej rozmowy, to jeszcze ich nie było na świecie. Ale wtedy się też działo. Internet funkcjonował. Nie tak jak dzisiaj, nie miał takiego zasięgu, ale równie śmiesznie było. Ostatnią stronę w internecie łatwiej było znaleźć. I jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem powiedzieć. Człowiek, który stworzył społecznościową stronę na końcu internetu. To gdzie ten koniec internetu jest? Jak wygląda jego ostatnia strona? Kilka takich przedsięwzięć jest na końcu internetu, ale ja pod innym kątem na to patrzę i chciałem znaleźć już granicę totalnego absurdu tego, co można znaleźć w internecie. Tak zwane strony, projekty czy filmy YouTube'owe w takiej skali bezsensowności, że aż zęby bolą. Ale to też by oznaczało, że końców internetu jest więcej niż jeden. Znaczy, trudno powiedzieć, ile jest tych końców. Ja strach pomyśleć, co jest krok dalej. Oglądamy właśnie profil na końcu internetu. Jest bardzo dużo różnych utworów muzycznych, które mocno wkręcają. Może powiem, co na tej ilustracji, która jest podłączona do tego utworu muzycznego. Jest hipopotam, który stoi na tęczy, pod nim jest żyrafa, to wszystko utrzymuje koń. I ten utwór trwa 10 godzin ku pokrzepieniu serc. Na swoją odpowiedzialność mogę obiecać, że zostanie to udostępnione na stronie Znaków Zapytania na Facebooku. Co jeszcze no tak znajduje się na końcu internetu? Tak znana polska klasyka, czyli na przykład site, który promuje aplikację mobilną pod tytułem Gdzie jest moja kupa? to się wytnie. No tutaj my możemy sobie przeczytać na stronie zacnego miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Jaworznie, że przygotowało aplikację, która pozwoli mieszkańcom śledzić drogę, jaką przebywają ich odchody. I to w czasie rzeczywistym. Cudowny pomysł na życie. Proszę wybaczyć, no ale rozmawiamy o końcu internetu, czego by się tu spodziewać? Co jeszcze można tam znaleźć? Jest taka kosmiczna flotylla aniołów nieba, która chce wieszczyć koniec światła za pomocą jaszczurek. Po wpłaceniu odpowiedniej kwoty, no możemy się dowiedzieć, kiedy to nastąpi. Nie wiem, czy te jaszczurki są na usługach tej flotylli, ale strona internetowa wygląda bardzo zacnie. Młodzieniec, jasnowłosy, statek kosmiczny, bardzo przekonujący to jest i podany jest numer konta. Kiedy jaszczurki skończą świat? Z piekła niebawem i tak dalej. To jest nieudolnie tłumaczone z czeskiego. W każdym razie internet już skończyły. Tak. Jest też taki duża kategoria utworów muzycznych granych na różnych częściach ciała. Boję się pytać. To jest koniec internetu, jakby nie mówić. A jak wygląda ostatnia strona w internecie? Bo o to przede wszystkim pytam, czyli ten koniec końców. I zaczniemy od rzeczy, która jest w Polsce klasyką od lat, jak to mówiłem, że to jest suchar. Otóż firma, która handluje węglem, nie będę jej reklamował, ale zwracam uwagę na podkład muzyczny. Jakieś głębokie badania musiały być przeprowadzone, na ile podkorowo ten utwór nam zostaje, na jak długo. I ten diabełek z kiełbaską, który tutaj fruwa, no zdecydowanie przekonuje do tego producenta. To jest dzieło sztuki. Tu jeszcze jest kilka takich historii. Otóż bardzo mnie fascynują sklepy internetowe, które na jednej stronie pokazują całą ofertę. Otóż jest to działający sklep, który oferuje, no zresztą nie powiem co. Chyba wszystko. Więc tu począwszy od jakichś statków kosmicznych w mikroskali poprzez skutery, drony, łącznie z strzałkami, które kierują przy niektórych do jakichś super ofert. I mrugają niektóre na czerwono, inne na czarno, jeszcze inne na niebiesko. Tak. Czopląsu można dostać. Co więcej, jako że okres świąteczny, to i Mikołaj machający łapką też musi się tutaj wydarzyć. Nie wiem, dlaczego pani się rozbiera na tym ekranie w kontekście elektroniki i motoryzacji. Już żałuję, że wybrałem się w podróż na koniec internetu. Mamy jeszcze kolegę Linga, który reklamuje się, że jest najciężej pracującym pracownikiem z branży leasingu samochodów. Gdybyśmy nie widzieli nagłówka tej strony, to zastanawialibyśmy się, co ten gość oferuje. Dlatego, że jest jakiś gość w peruce, który coś śpiewa i obok jest napis seksy, po ekranie łazi kura. No nawet. Kiedyś zadawaliśmy w znakach zapytania pytanie, dlaczego kura przeszła przez ulicę, ale dlaczego kura chodzi po stronie internetowej? Tak, tu się bardzo dużo dzieje. Ja w ogóle tutaj kiedyś zrobiłem taki konkurs, proszę mi tak przewinąć tą stronę, żeby na ekranie, który widzimy, nic się nie ruszało. Jest to kompletną niemożliwością. Są też stewardesy, które kręcą piruety. O, tego nie było. Otóż jest to jakiś ruski bojowy samochód z rakietą na dachu i powyżej jest napis, że ten leasing jest tani. I owca w zielonym hełmie z czerwoną gwiazdą. Tak, i nawet ten panik jest na jakiejś planecie z flagą brytyjską i do nas macha. Ciężko jest opanować śmiech oglądając to, ale jeśli efektem oglądania tego dzieła ma być uśmiech, to tak, ale ten pan pisze, że on sprzedaje. Także bardzo dziękujemy panu Link za to, że rozszerzył nam horyzonty i pokazał wielką bazę synonimów związanych z leasingiem samochodów. Ale są też takie strony, które aspirują do tego miana, bycia ostatnią stroną w internecie, no i to są proste strony, z prostym hasłem. Dotarłeś do końca internetu. Wyloguj się do realnego życia. Tak, bardzo sobie cenimy takie inicjatywy, żeby jednak z tego internetu się wylogować i wrócić do życia prawdziwego. I do świata realnego należy wracać. I im częściej, tym lepiej. Zwłaszcza po takim doświadczeniu, jak to dzisiejsze. No, to tak, obuchem, tak. Ale to nie było wszystko, więc tak, bo taka niewielka dawka na dziś. Ale wylogujmy się wreszcie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.